Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lutego, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Już 20 godzinę strażacy próbują opanować pożar w archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Rodzina i przedstawiciele władz oddali hołd Janowi Olszewskiemu w drugą rocznicę jego śmierci. Ambasadorzy państw Unii Europejskiej na Białorusi spotkali się w Mińsku z rodzinami więźniów politycznych. Około 50 strażaków z Krakowa i m.in. z Myślenic i Bochni walczy z pożarem w archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Akcja gaśnicza trwa już 20 godzin. Wiadomo, że spłonęła część dokumentów. Największym problemem jest, jak mówią strażacy, zadymienie. Jak mówił w TVP Info aspirant Bartłomiej Rosiek, strażacy działają tak, by ograniczyć szkody. Są to działania połączone. Jeżeli chodzi o prądy wodne, zwłaszcza rozproszone prądy wody, mgłowe, które nie powodują dużych strat, powodują powstanie pary wodnej, która ma wysokie działanie gaśnicze. Dodatkowo używaliśmy proszków we wcześniejszej fazie pożaru i również piany, ale w dłuższym okresie czasu jednak nie dała ona takiego skutecznego rezultatu. Pożar wybuchł w kompleksie 4 budynków należących do Urzędu Miasta Krakowa. W 2 z nich znajduje się archiwum mieszczące 20 tysięcy metrów bieżących dokumentów. Rodzina, a przyjaciele, a także przedstawiciele władz i instytucji państwowych oddali hołd Janowi Olszewskiemu w drugą rocznicę jego śmierci. Przy grobie byłego premiera na cmentarzu wojskowym na Powązkach złożono wieńce i zapalono znicze. Oddajemy hołd wielkiemu Polakowi, mówi sędzia Bogusław Niziński. Jan Olszewski to symbol. To człowiek, który nam wskazywał drogę, którędy iść. Kiedy pytał, czyja będzie Polska, to my musimy mu odpowiedzieć, nasza. Nikt nam tej Polski nie wyrwie już. Człowiek, który kochał Polskę, dla niej żył i zasłużył na to, żeby go uczcić i żeby był z nami na zawsze. Jan Olszewski był działaczem opozycji demokratycznej i obrońcą w procesach politycznych w czasach PRL-u. Premierem był w latach 91-92. Zmarł w 2019 roku w wieku 88 lat. Ambasadorzy państw Unii Europejskiej na Białorusi spotkali się w Mińsku z rodzinami więźniów politycznych i osób, które straciły życie podczas niedawnych powyborczych demonstracji opozycji. Na wniosek liderki białoruskiej opozycji Swietłany Cichanouskiej dziś jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią. Spotkanie z bliskimi więźniów politycznych odbyło się na terenie ambasady Litwy, mówi chargé d'affaires ambasady Polski w Mińsku Marcin Wojciechowski. To było symboliczne spotkanie, podczas którego bliscy opowiadali, co powinno się zmienić na Białorusi, żeby stała się wolnym państwem i wyrażali wielką wdzięczność państwom Unii Europejskiej, przede wszystkim w Polsce, za to, co robimy w ramach Solidarności z Białorusią. Niezależne białoruskie media publikują zdjęcia z akcji Solidarności z Białorusią, które już odbyły się w Warszawie, Kijowie, Budapeszcie, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i na Australii. W nadleśnictwie waliły na Podlasiu leśnicy i myśliwi odśnieżali dziś dojazd do Ostoi, uzupełniali karmę i stawiali nowe paśniki. W ten sposób pomagają zwierzętom przetrwać zimę. Zwierzę ma bardzo utrudniony dostęp do pokarmu. Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk. Trudno jest w tej dużej pokrywie śniegu się dostać do roślin, stąd pomagamy. Tych krzaczek trzeba odśnieżyć 8 na 8, żeby był dostęp. Będą te zwierzęta miały już łatwiejszy dostęp. Jeżeli postawimy tu ten posyp, one będą też widziały, że tutaj mają takie miejsce bezpieczniejsze i łatwiejsze do zdobycia pokarmu. Zwierzyna żyjąca w naturalnych warunkach do pewnego stopnia radzi sobie sama. Andrzej Lęczewski z Polskiego Związku Łowieckiego. Ale jeżeli pokrywa śnieżna wzrasta powyżej 30-40 cm, ma utrudniony dostęp do naturalnej bazy żerowej, więc my musimy wkraczać. Szczególnie tutaj zwróciliśmy uwagę na zwierzynę drobną. Nadleśniczy nadleśnictwa waliły Dariusz Mytych. Kilka stad kuropatwy zlokalizowaliśmy w pobliżu miejscowości Radunin. Robimy podsypy. Podsypy, czyli takie budki, gdzie później sypiecie tak. To pożywienie i odśnieżacie dojście do niej. Tak. Żeby zminimalizować i tak niskie stany zwierzyny drobnej, szczególnie kuropatwy czy bażanta. Zima na Podlasiu nie odpuszcza. Synoptycy na najbliższą noc zapowiadają spadek temperatury do minus 19 stopni. O pogodzie już za chwilę, a tymczasem o sporcie opowie Adam Malecki. Norweg Halvor Egner Granerud, lider Pucharu Świata w skokach narciarskich, nie miał sobie równych w konkursie w Klingenthal. Wygrał po raz 10 w tym sezonie. Drugi był Słoweniec Bor Pawlovčić, a trzeci reprezentant gospodarzy Markus Eisenbichler. Czwarte miejsce po pierwszej serii zajmował Kamil Stoch, ale zawody zakończył na 6 pozycji. O wrażeniach drugi zawodnik wczorajszych zawodów opowiadał na antenie telewizji polskiej. Z tak niskiej belki no wszystko idzie na żyletki. Wygrywa ten, kto popełnia najmniej błędów. Ja cieszę się, że przy tym wszystkim gdzieś się kontynuuje tą pracę z wczoraj. Udało się tak w 1/3, bo jeden skok był super, ten w pierwszej serii. W drugiej serii już minimalnie straciłem dobrą równowagę na najeździe i to odbicie nie poszło tak dobrze, tak czysto. Ale poza tym z błędami na 6 miejscu to jest naprawdę super. Siódme miejsce po dyskwalifikacji Domena Prewca zajął Dawid Kubacki. 18 był Piotr Żyła, 19 Andrzej Stękała, 21 Jakub Wolny. Stoch w klasyfikacji generalnej z 3, Piotr Żyła 4, a lider to wspomniany wcześniej Granerud. W piłkarskiej ekstraklasie Podbeskidzia Bielsko-Biała wreszcie wygrało 2-1 z Górnikiem Zabrze. O 17:30 Wisła Kraków zagra z Jagiellonią Białystok. O tej samej porze starcie w Premier League. Liverpool zagra z Manchesterem City. A skoro o Reds mowa, to już wiadomo, gdzie rozegrają spotkanie Ligi Mistrzów z RB Lipsk. Mecz 1/8 finału odbędzie się 16 lutego w Budapeszcie. Decyzja europejskiej centrali ma związek z zakazem lotów z Wielkiej Brytanii do Niemiec. Na Australię zwrócone są oczy wszystkich kibiców tenisa. Rusza wielkoszlemowy Australian Open, a dziś w nocy w grze singlowej zaprezentują się Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Najlepsza polska tenisistka rozpoczyna od spotkania z Holenderką Arantxą Rus. Kamil Majchrzak w meczu pierwszej rundy zmierzy się Serbem Miomirem Kecmanowiczem. Kolejny sport kilka minut po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurno w całej Polsce, przejaśnienia tylko na krańcach północno-zachodnich. Śnieg spadnie w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i północ Podkarpacia. Na południu Śląska, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na krańcach południowych Lubelszczyzny opady deszczu ze śniegiem. Od minus 12 stopni na północnym wschodzie, około minus 7 w centrum i na zachodzie, do plus 1 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To był niezwykły koncert. Wybuchowa mieszanka trip-hopu, muzyki elektronicznej i progresywnego rocka. W 2015 roku na trójkowej scenie wystąpił brytyjski zespół Archive. Na retransmisję koncertu Archive zapraszamy już dziś po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Proszę Państwa, ale skok! Po najwyższe trofea! Ty też zostań zimowym mistrzem niezawodności. Przeskocz na paliwo zimowe Dynamit na stacji Lotos i zyskaj pewny rozruch silnika i efektywną jazdę w każdych warunkach. Lotos, producent paliw zimowych Dynamit i generalny sponsor polskiego narciarstwa. Ty także możesz zostać zwycięzcą w błyskawicznej loterii Lotos. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawiczna loteria lotos.pl. Los na gruszkę, siopie truskę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Jak szybko możesz zostać zwycięzcą? Wystarczy pół minuty. W błyskawicznej loterii Lotos co 30 sekund masz szansę na jedną z 200 tysięcy nagród. Graj już teraz na błyskawiczna loteria lotos.pl.

Wilk, Zastępa, Skawiński, Badach, Ziółko, Cugowski, Kaliszuk, Kasjan. Niesamowity hołd współczesnych gwiazd polskiej estrady dla tych, którzy odeszli. Czas ołowiu, utwór z repertuaru Budki Suflera z przejmującym tekstem Marka Dutkiewicza. Co ciekawe, ten legendarny autor tekstów na potrzeby naszego projektu, tego projektu zaktualizował słowa tej piosenki. W nowej aranżacji i wykonaniu wspaniałych artystów zyskała ona nie tyle świeże, współczesne brzmienie, co także nowe znaczenie, stając się hołdem dla ikon polskiej sceny muzycznej, tych ikon, które już od nas odeszły. Teraz może już czas od wspomnień, pożegnań przejść do spraw codziennych, bo zmian mamy dużo i na szczęście na lepsze. Jest zima, ale gdzieś tam w przestrzeni kultury i sztuki pojawiła się wiosna. Za chwilę, właściwie od początku lutego, mamy szansę zwiedzać już muzea, oglądać wystawy, przebywać w galeriach. Myślę, że to jest przeżycie wyjątkowe, kto już miał okazję. Na które czekaliśmy po prostu bardzo, bardzo długo. Ten doświadczył wyjątkowego, duchowego przeżycia. W innej sytuacji trochę znalazły się teatry, dla których wiadomość, że za tydzień mogą powrócić do gry, jest z jednej strony radosna, z drugiej strony kłopotliwa, bo jednak teatr to jest wielka instytucja. No właśnie, co z przygotowaniami? Ja już nawet dzisiaj, przejeżdżając koło jednego z teatrów, widziałem, jak aktorzy zbierali się szybko, prawdopodobnie, by wznowić próby, które zostały przerwane jakiś czas temu. No cóż, no ciekaw jestem, jak to wszystko, czy to się uda. Przypominam, że niestety zostało ogłoszone, że jest to otwarcie warunkowe, więc jest gdzieś tam z tyłu głowy założenie, że może mogą teatry zostać znów zamknięte, ale... Może większość sztuk wystawianych to będą kryminały, skoro warunkowe. Możliwe. No zobaczymy, jak to będzie. Nie wszystkie prawdopodobnie teatry będą mogły otworzyć swoje podwoje i 12 lutego rozpocząć pokazy dla publiczności spektakli, ale zobaczymy. W tej sprawie połączyliśmy się z Krakowem. Posłuchajmy. Bartosz Szydłowski, jako artystyczny szef Teatru Łaźnia Nowa, powitam i bardzo się cieszę z faktu, że w najbliższym czasie już będziemy mogli gościć widzów w teatrze. Wierzę w to, że tak samo artyści czekali na widzów, jak i widzowie na artystów. Oczywiście nie jest łatwo rozchulać machinę, która stała przez tyle miesięcy, ale cały czas otrzymujemy sygnały, że jest tak wielu ludzi tęskniących za tym niezwykłym doświadczeniem, jakim jest spektakl na żywo, że jakoś się specjalnie nie obawiamy o frekwencję i ta decyzja otworzenia teatru jest jakimś takim nowym początkiem dla nas. Jest to w tej chwili czas taki próbny, no to nie jest też łatwe, że znowu niepewność na horyzoncie, no, ale przez te 2 tygodnie uda się nam pokazać już za 1,5 tygodnia 3 spektakle Mateusza Pakuj, Lem kontra Dika. Z Mateuszem to już od jakiegoś czasu spotykamy się albo na Zoomie, albo bezpośrednio, bo przygotowujemy spektakl Burza według Szekspira. Ja się strasznie ucieszyłem z tej wiadomości takiej walentynkowej, że teatry będą miały szansę zagrać i to też dla 50% publiczności. I spektakl Lem vs. Dick jest faktycznie świeżą premierą. Mieliśmy szansę w październiku zagrać premierę dla publiczności na żywo, ale też po przygodach właśnie około pandemicznych będziemy mogli wrócić do tego właśnie nierozegranego jeszcze spektaklu, a myślę, że zaintrygowana jest publiczność krakowska tym zderzeniem dwóch gigantów science fiction i ich biografii. No ja mogę oczywiście powiedzieć, że po pierwsze Mateusz zawsze idzie swoimi ścieżkami i możemy się zawsze spodziewać jakiejś perspektywy patrzenia na tematy, które wydawałyby się nam dosyć oczywiste czy znane. I tak jest w przypadku tego spektaklu. Tak się składa, że rzeczywiście wchodzimy w rok lemowski, ale spektakl nie powstawał na tą rocznicę, tylko po prostu Mateusz zawsze krąży wśród różnych galaktyk. Ale mieliśmy okazję go pokazać po raz pierwszy w kontekście lemowskim, bo była cała ta grupa lemologów, to też w Krakowie został zorganizowany taki rodzaj festiwalu lemowskiego jesienią. To nie tylko spotkanie z bardzo pomysłowym spektaklem i świetnym tekstem, ale ze znakomitą dwójką aktorów, znanym w większości państw Tomkiem Szuchartym i może mniej znanym, ale niezwykle utalentowanym Jankiem Jurkowskim. Bartosz Szydłowski, szef artystyczny Teatru Łaźnianowa. Bardzo dziękuję Ci, Bartku, że powiedziałeś tak ładnie o mnie i o spektaklu. Mateusz Pakuła, autor i reżyser. Zapraszam serdecznie od 19 do 21 lutego do Teatru Łaźnianowa na spektakl Lem vs. Philip K. Dick. Lem, Kraków, Nowa Huta, Kraków, Lem, w zasadzie cała Polska jest bardzo ciekawa, nie tylko tego wystawienia, ale w ogóle wszelkich inspirowanych rokiem lemowskim przedsięwzięć artystycznych. I myślę, że teatry mają pewność co do jednego, że te 50% będzie obłożone w 100%. Tak. I to jest przykład pozytywnego myślenia w nie do końca pewnych i pozytywnych sytuacjach. Do teatrów więc w najbliższym czasie będziemy w magazynie na pewno zaglądać, a dzisiaj przed 12 odcinkiem serialu Osiecka gościmy scenarzystę największej liczby odcinków tegoż serialu, pan Maciej Karpiński. Witamy pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Macieju, pan jako jeden z członków tego zacnego gremium STS-u zapewne doskonale poznał osobiście panią Agnieszkę Osiecką i pewnie pisanie scenariusza, no właśnie, czy było o tyleż łatwiejsze, czy też trudniejsze, ponieważ gdzieś tam miał pan z tyłu głowy swoją własną, osobistą wizję artystki. Moja znajomość z Agnieszką Osiecką datowała od bardzo wielu lat, od mojej wczesnej młodości, kiedy trafiłem do STS-u, gdzie miałem okazję i szczęście poznać nie tylko Agnieszkę, ale także wielkie grono zarówno wybitnych ludzi, którzy w tym teatrze wtedy funkcjonowali, jak i bohaterów serialu produkuje Osiecka, ponieważ moimi bliskimi znajomymi byli nie tylko ona sama, ale Jerzy Markuszewski, Andrzej Jarecki, Jarosław Abramow, całe grono aktorów, którzy tam występowali. Nie ukrywam, że ta znajomość i te przyjaźnie kontynuowały się już nawet długo po tym, jak Teatr STS jako taki przestał istnieć. Siadywaliśmy przy tym samym stoliku w różnych lokalach, rozmawiając, wyjeżdżali wspólnie na Mazury. Słowem, była to naprawdę bliska znajomość i w gruncie rzeczy był to główny powód, dla którego podjąłem się pracy nad tym serialem. Każda z tych postaci, które występują w serialu, to jednak osobowości, które są kojarzone przeróżny sposób przez tych, którzy je znali. Tak sobie próbuję wyobrazić, jak duży to musiał być trud i wyzwanie, żeby tyle ciekawych osobowości, które zapadły w pamięci ludzi w tak różny sposób, przedstawić w jakiś sposób taki, który by pozwolił wyciągnąć to clue ich charakterów. W jaki sposób pracował pan w tej przestrzeni? Ile wymagało to też kompromisu, pójścia na kompromis właśnie z tymi różnymi wizjami tych ludzi? Powiem zupełnie szczerze i jasno. Nie kierowałem się żadnymi innymi względami, jak tylko moja własna pamięć, moje własne jak gdyby rozeznanie w już nie mówię nawet w tym środowisku, tak jak powiedziałem, byłem jego czynnym, że tak powiem, uczestnikiem, ale również tych ludzi, których znałem na czele z samą bohaterką. Nie widziałem najmniejszego powodu, żeby kierować się jakimikolwiek innymi opiniami, sugestiami czy relacjami, choć oczywiście je znałem. Zawsze takie rzeczy przenikają poniekąd osmotycznie. No, człowiek zapamiętuje to wszystko, ale to nie były dla mnie żadne, że tak powiem, żadne obciążenie, żadne granice, których nie powinienem przekraczać. Mnie się wydaje, że tutaj mamy do czynienia z takim dosyć ciekawym zjawiskiem w ogóle wokół tego serialu. Wypowiada się na jego temat mnóstwo osób, z których niemal każda powołuje się na to, że była bliskim przyjacielem bądź przyjaciółką Agnieszki Osieckiej i że oczywiście zna lub znał ją najlepiej jak tylko można i wszystko o niej wie i tak dalej. Tylko później się okazuje, o dziwo, że wszystkie te opowieści się od siebie diametralnie różnią. Czyli okazuje się, że nagle te osoby, które tak bardzo powołują się na swoją głęboką znajomość bohaterki, jakby obcowały zupełnie inną osobą niż akurat inni. Każdy przeważnie stawia siebie na pierwszym miejscu, jak to właśnie z nim ona była najbliżej, czy z nią. Ja starałem się od tego uciec. Starałem się opowiedzieć tak jak to, co pamiętam, tak jak pamiętam to, co mogę sobie, tam gdzie oczywiście nie byłem, czy nie byłem świadkiem tych zdarzeń, ale jak mogłem sobie je wyobrazić, to tutaj ta praca nie odbiegała dalece od pracy praktycznie nad każdym innym scenariuszem. Miałem pewien temat, miałem pewną materię, którą powinienem i chciałem w tych odcinkach, które pisałem, umieścić. I to był mój główny drogowskaz. Nie starałem się ani niczego upiększać, ani niczego obnażać czy demaskować. Tutaj to jest historia o człowieku, o kobiecie. Jak zresztą wynika właśnie z tej całej burzy wokół serialu, osobie bardzo trudnej do uchwycenia, takiej nieuchwytnej. I to jest nawet zabawne dla mnie, kiedy słucham tych różnych rozmaitych głosów, rozmaitych opinii, że z jednej strony każdy podkreśla to, że właśnie była ona nieuchwytna, a z drugiej strony domaga się, żeby ją dokładnie scharakteryzować i uchwycić. To było niemożliwe. Ona była dla każdego była jakimś innym. Tym króliczkiem, którego trzeba gonić, a niekoniecznie łapać. To była osoba, która się jakby wymykała. Ona się wymykała samej sobie nawet. Przecież z tych rozmaitych jej przejść życiowych wyraźnie wynika, że ona ciągle czegoś poszukiwała. Ona poszukiwała, uciekała z różnych miejsc, uciekała od ludzi. Znów do nich wracała, zbliżała się, znów odchodziła. I w tym była jakaś... A no właśnie, a czy zaryzykowałby pan twierdzenie, że po pracy nad tym scenariuszem, nad tym filmem, jest panu bliżej do Agnieszki, być może zastanawiając się nad tym wszystkim, wybierając pewne epizody z jej życia, zrozumiał pan pewne jej decyzje, które do tej pory były jakieś takie enigmatyczne? Nie zrozumiałem, nadal nie rozumiem i myślę, że to jest coś, co ona po sobie pozostawiła. Ona pozostawiła po sobie pewną tajemnicę i ci, którzy pretendują do tego, że znają odpowiedź, że znają klucz i tego mylą się. Jedna autorka, bardzo zresztą ciekawa, ona pisała książkę pod tytułem Potargana w miłości, o sercowych, że tak powiem, przejściach Agnieszki Osieckiej, ale ona była potargana także w przyjaźniach, ona była potargana w stosunku do samej siebie. To ona tak jakby wciąż na nowo tak samo i siebie odkrywała. Pewną rzeczą przeczyła, tak jakby się wycofywała z własnego życia, żeby zacząć się na nowo w innym miejscu, wśród innych ludzi. To jest też taki dowód, że ten serial właściwie powinien być początkiem wielu różnych produkcji związanych z Agnieszką Osiecką, skoro tak punkt wielki wyjścia, jest potencjał, tak. I tak wielki ferment właściwie spowodował ten serial. Serial to też jest współpraca przecież tak wielu twórców. Scenariusz to jest część pracy, a to, co widzimy na ekranie, to jest gdzieś wypadkowa praca reżyserskiej, aktorskiej. No właśnie, cieszę się, że pani poruszyła ten temat, bo mam na ten temat coś do powiedzenia. Ale najpierw może powiem, że to, z czego jestem naprawdę rad, to, że serial wzbudził takie na nowo zainteresowanie osobą Agnieszki Osieckiej. I myślę, że ci widzowie, czy ci, którzy nie oglądali serialu, ale też mają na ten temat coś do powiedzenia, bo i wielu jest takich, To teraz może sięgną do różnych źródeł, które są dostępne. Sięgną przede wszystkim do pamiętników, do dzienników Agnieszki Osieckiej, które są bardzo ciekawe, które oczywiście nie mogły być zilustrowane od deski do deski w serialu, bo to są wielotomowe teksty. Ale może właśnie odżyje jak gdyby jej twórczość, jej osoba i ukaże się innym, którzy może mniej, może coś tylko o niej słyszeli, znali ją tak ogólnie, że głębiej się zapoznają z jej życiem, z jej osobą, z jej legendą. I to na pewno już jest dobrze. Natomiast ten drugi temat jest troszeczkę niestety bardziej, powiedziałbym, skomplikowany. Ja już wiele filmów mam za sobą, co prawda to jest pierwszy serial, jaki napisałem, poniekąd jestem tutaj debiutantem, ale mam bardzo różne doświadczenia, jeśli chodzi o to, jak scenariusze zostały, że tak powiem, wykorzystane przez, szczególnie przez reżyserów. No i tu muszę powiedzieć, że oglądając to, co widać na ekranie, widzę, że jednak różnica pomiędzy tym, co starają się napisać, a tym, co w końcu jednak widać na ekranie, jest jednak bardzo znaczna. Bardzo znaczna. Z wielu rzeczy nie jestem specjalnie szczęśliwy. Reżyser pozwolił sobie na usunięcie wielu fragmentów dosyć istotnych, dlatego że właśnie musimy pamiętać o tym, że to była taka osoba, jak również takie środowisko, w którym się obracała, w którym królowało słowo. Wiele się mówiło. Mówiło się kwieciście, mówiło się dowcipnie, mówiło się lekko. Nudziarz byłby odpędzony od każdego stolika. Tu trzeba było wyraźniej puenty, trzeba było umieć coś spuentować, trzeba było umieć coś powiedzieć dowcipnie, zawrzeć w kilku słowach. Agnieszka była w tym mistrzynią, ale takie było całe grono, które ją otaczało. Takich ludzi zresztą poszukiwała. W związku z czym w tym serialu powinno być o wiele więcej słów, tam się więcej mówi. Oczywiście na ekranie nie da się tego wszystkiego dokładnie odtworzyć, ale żałuję wielu niezłych dialogów, żałuję wielu zabawnych puent, które ku mojemu zaskoczeniu reżyser dość starannie usuwał z... Wielu pewnie puent, które już tak naprawdę dla tych wtajemniczonych są kwintesencją i takim legendą, która narosła wokół samej Agnieszki Osieckiej, ale także, bo myślę, że ten serial także doskonale pokazuje nam i w pewnym sensie artystycznie dokumentuje tamte czasy, artystyczne czasy. Niejednokrotnie już tutaj podczas rozmów z aktorami, odtwórcami różnych ról, osobami związanymi z produkcją tego serialu, rozmawialiśmy o tym, że jest to serial pokazujący mało znany okres działalności tak zwanej cyganerii warszawskiej, tak to skrótowo i hasłowo nazwijmy, lata 60., 70. Tyle się działo wokół teatru, wokół właśnie, tak jak pan powiedział, słowa. Ja się również spotykam z tym czasem, rozmawiam z młodymi aktorami, zresztą niekoniecznie w kontekście tego serialu, ale nawet przy innych okazjach. I też widzę wielki taki głód, wielki taki jakąś taką tego rodzaju nostalgię za tym, żeby coś podobnego wciąż miało miejsce, a to jest dzisiaj zupełnie nieistniejące, coś obcego. Ludzie się spotykali, ludzie spędzali czas razem. No choćby legendarny Spatif. W tamtych czasach istniał obyczaj taki, że po spektaklu w każdym z warszawskich teatrów właściwie większość aktorów natychmiast przenosiła się do jednego klubu, gdzie mówiło się, że muszą tam odreagować stres sceniczny. Pogadać o kolejnych rolach. Ale to były cudowne chwile. No oczywiście niektórzy widzą to w kontekście, że tak powiem, wyłącznie zabawy czy alkoholu zgoła. Natomiast trzeba było tam być, żeby słyszeć te rozmowy, żeby właśnie była taka twórcza atmosfera. Trzeba było tam być, żeby tworzyć, by współtworzyć kulturę. Tak. Pisarze, poeci, muzycy, przecież nie tylko Agnieszka Osiecka, Jona Szkofta, wszyscy tam się jakoś tak ze sobą nawzajem, nie mówię w tym jednym miejscu oczywiście, ale generalnie znali się, spotykali nieustannie. I to było takie właśnie, to słowo cyganeria chyba dobrze tutaj pasuje. Tak, rzeczywiście w serialu najczęściej w Spatifie Agnieszka Osiecka spotyka cenzora. Tak, bo oczywiście cenzorzy i ten cenzor serialowy to jest taki taka, można powiedzieć, taka trochę metaforyczna postać, ponieważ ona w sobie skupia kilka jakby funkcji, prawda? To jest i działacz partyjny, i cenzor, i ktoś taki, kto zawsze miał oko, że tak powiem, czyli na to tak towarzystwo. Tak zwana góra. Tak, tak zwana góra, więc no, nic dziwnego, że nawet wśród, prawda, w gwarze stolikowej rozmowy też miał pieczę nad całą tą sytuacją. Także muszę powiedzieć, że no cóż, nie będę tego ukrywał, no trochę mi brak tych wielu rzeczy, które się w scenariuszu znalazły i z których, co dużo mówiłem, nawet poniekąd dumny. Może to jest szansa ale, na to, żeby... Ale on nie znalazły swojej drogi na ekran i co więcej, wielu krytyków serialu podnosi właśnie to, że tego brak, że mówią, że nawet ktoś nazwał to ignorancją twórców, że przecież nie umieścili takich czy innych wątków. Zapewnić mogę, że to wszystko było napisane i nie brakowało powiedzonych, puent, które nie wiem dlaczego zniknęły. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, to już bardzo proszę pytać pana reżysera, dlaczego akurat tą drogą poszedł i postanowił tak uprościć nieco. Może to jest szansa na to, żeby powstały kolejne produkcje i może tam będzie można wykorzystać to, co już pan stworzył. Może kolejne filmy, może kolejne seriale, bo przecież no, trudno uwierzyć, żeby tego taka postać i takie postaci, które tam występują, wykorzystały jeden sezon jednego serialu. No z pewnością czekamy na kolejne seriale, bo tych postaci rzeczywiście z współczesnych Agnieszki Osieckiej. Nie wiem, czy po tym doświadczeniu będę jeszcze miał siłę i odwagę, żeby się tego podjąć, ale jeżeli taka inicjatywa zaistnieje, to na pewno bardzo starannie ją rozważę. Panie Macieju, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zadali na zakończenie naszego spotkania pytania, a co tam w tej chwili u pana, w tej dobie pandemii, czy poświęcił się pan kolejnemu jakiemuś zadaniu? No ja muszę powiedzieć coś paradoksalnego, mianowicie, że doba pandemii to akurat dla scenarzystów filmowych nie był czas stracony, bo skoro wszyscy siedzieli w domu, to coś tam robili i pisali, prawda? Wtedy, kiedy inni cierpieli, bo muszą siedzieć w domu, to scenarzysta właśnie tam ma swoje miejsce, gdzie pracuje. I co więcej, w ogóle generalnie produkcja filmowa w czasie pandemii wytworzył się taki interesujący fenomen na tym polu, mianowicie, że w przewidywaniu, że pandemia się prędzej czy później skończy, w związku z czym będzie zapotrzebowanie, potrzeba robienia nowych filmów, nowych projektów, to nawet było dużo, że tak powiem, chętnych, żeby dla nich nowe rzeczy pisać, więc no co najmniej dwa z nich są już mocno zaawansowane w dobie. I tylko tyle, rozumiem, może pan powiedzieć na razie. Nie, mogę powiedzieć szczególnie o jednym, bo wydaje mi się, że to może być ciekawa zapowiedź, a rzecz jest bardzo już mocno zaawansowana. Mianowicie napisałem scenariusz do filmu, który byłby sequelem filmu Różyczka, który w swoim czasie, no pozwolę sobie tak powiedzieć, odniósł pewien sukces, wzbudził wiele zainteresowania. To jest na pewno bardzo dobra wiadomość dla wielu miłośników. Tak, i ten nowy film w reżyserii również Jana Kidawy-Błońskiego będzie opowiadał o losach dziecka, które ostatni film, w scenie filmu Różyczka widzimy, że w łonie matki, w łonie bohaterki. Oczywiście rodzi się w tym 68 roku i zobaczymy, co się dzieje z tą osobą dzisiaj, która nie wiadomo, czyim jest dzieckiem. Czekamy zatem. Czekamy z utęsknieniem na kolejne produkcje. Mam nadzieję, że też jeśli chodzi o... Bo jeszcze na koniec chciałam zadać panu pytanie w związku z tym, że pan uczy też młodych scenarzystów pisania. Czy z pana punktu widzenia pojawiają się jakieś takie perełki? Możemy się spodziewać, że wśród tych scenarzystów pojawią się takie osobowości, które zmienią nasz świat. No, poruszyła pani ciekawy i obszerny temat. Oczywiście nie mamy wiele czasu, żeby go rozwinąć. Ale ja bym powiedział tak, jest to zastanawiające, jak wielu młodych ludzi garnie się do zawodu scenarzysty pisarskiego. co roku, zarówno jeśli chodzi o szkołę filmową, jak i kursy scenariuszowe, które takie bardziej trwałe, ustabilizowane, które istnieją, zawsze jest bardzo wielu kandydatów. Wybieramy najlepszych, na ile można to rozpoznać po takich pierwszych próbkach, po rozmowach. I widać wiele entuzjazmu, widać wiele nadziei związanych z tym, że będą pisali dla filmu, dla telewizji. Niestety zwykle muszę studzić te zapały i ostrzegać tych młodych ludzi przed tym, co ich czeka, bo raz, że praca jest bardzo trudna, dwa, widoki na to, żeby odnieść sukces, zabłysnąć, a przede wszystkim żyć z tego, też nie są takie wielkie. I potem życie to pokazuje. Jeżeli ktoś nie wytworzył sobie takiej pewnej odporności, żeby wytrwać, to bardzo łatwo odpada. I to jest ciekawe zjawisko, że zwykle na początku każdego kursu jest bardzo wielu chętnych i oni stopniowo się sami czują, że nie podołają, że to jest jednak nie to, co sobie wyobrażali. Wyobrażali sobie, że jest taka łatwa, prosta praca, proszę bardzo, siądę, napiszę i już kan, prawda, czeka na czerwone dywany. To nie jest tak. To jest trudna i ciężka praca. Może nawet część naszej rozmowy była pewną ilustracją tego, że także pewne zawody i frustracje są, czekają w zanadrzu. Usłyszeliśmy przed chwilą prawdziwego profesora, prawdziwego mentora, który świetnie szkoli, ale jednocześnie mówi, że o kochani, daleko jeszcze do sukcesu. To jest moim obowiązkiem, bo inaczej byłbym nieuczciwy wobec tych ludzi. Panie Macieju, bardzo dziękujemy za spotkanie i oczywiście zapraszamy do oglądania kolejnego dzisiaj odcinka. No oczywiście my także wciąż zapraszamy, by Państwo byli z nami z programem trzecim, bo o 20 także kolejne emocje na scenie teatralnej Trójki. Naszym gościem był pan Maciej Karpiński, jeden ze scenarzystów serialu Osiecka, który tak bardzo zajmuje naszą wyobraźnię, no i nie tylko czas. Dziękujemy panu bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Choć nie dziś. za trzy, choć nie dziś. Agnieszka Osiecka w magazynie Bardzo Kulturalnym jeszcze za tydzień. A w finale wydania, dzisiejszego wydania, proponujemy rodzaj reportażu pod poetyckim hasłem Memory of Water. Dzień dobry, Magda Zakrzewska-Duda, jestem z Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Jestem koordynatorką gdańskiej edycji międzynarodowego projektu Memory of Water, pamięć zaklęta w kropli wody, tak pozwoliliśmy sobie ten angielski tytuł przetłumaczyć. W tym projekcie skupiliśmy się w różnych miastach europejskich na dziedzictwie kulturowym, na dziedzictwie poprzemysłowym, które znajduje się na nabrzeżach tych miast. Są to albo nabrzeża rzeczne, albo nadmorskie. A te miasta to Sztokholm, Ostenda w Belgii, Lewadia w Grecji, Limerick w Irlandii, Glasgow, Rowan w Szkocji i Gdańsk. Gdańsku, tym terenem, o którym chcemy rozmawiać i na którym prowadziliśmy nasze działania artystyczne oraz działania dialogiczne, była Stocznia Gdańska. Jest to rzeczywiście w Gdańsku chyba najbardziej ikoniczne miejsce, jeżeli chodzi o to nabrzeżne dziedzictwo przemysłowe. A w naszym projekcie chcieliśmy pokazać, jaką wielką rolę pełnią artyści, ludzie sztuki, ludzie kreatywni w podnoszeniu świadomości mieszkanek, mieszkańców na temat znaczenia dziedzictwa kulturowego tego miejsca, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Przypomnę tylko, że w pewnym momencie, kiedy stocznia w większej swojej części przestała już działać i tak zamarła na parę lat i toczyły się dyskusje, co będzie dalej, to właśnie artyści z kolonii artystów przyszli do stoczni i mówili nam, co tam się dzieje, jakie to piękne miejsce. I dzięki nim właściwie na nowo ją pokochaliśmy, a w momencie, kiedy padły decyzje, żeby część budynków stoczniowych zburzyć, to właśnie artyści podnieśli alarm i zwrócili uwagę aktywistek, aktywistów, a także mieszkanek, mieszkańców, że tak dalej być nie może. I także w tym duchu również przez ostatnie dwa lata toczył się nasz projekt w Gdańsku. Daliśmy głos artystkom, artystom, żeby dzięki przeszłości powiedzieli, jak może wyglądać przyszłość tego miejsca. Artyści, artystki z tych wszystkich miast, które wcześniej wymieniłam, przyjechali na dwie rezydencje do Gdańska. Zapoznali się z historią stoczni, rozmawiali z ludźmi, chodzili po tych terenach postoczniowych i podczas swojego drugiego pobytu wykonali interwencje artystyczne. A równocześnie toczył się taki proces dialogiczny, jak już na początku wspomniałam, który nazwaliśmy Stocznie od nowa i to było takie miejsce spotkań w formacie laboratoriów miejskich, w którym różne strony tego procesu transformacji terenów postoczniowych mogły się spotkać. Ten dialog był prowadzony przez właśnie ludzi kultury i sztuki, ale zaprosiliśmy do niego zarówno byłych stoczniowców, jak i właścicieli terenu, deweloperów, jak i przedstawicieli władz miasta, jak i przedstawicieli konserwatora i wiele, wiele innych podmiotów, organizacji. Przepraszamy za dodatkowy krajobraz dźwiękowy, który towarzyszy naszej rozmowie. Trochę brzmi to jak rekwiem dla stoczni, ale nie chciałabym, żeby tak to zabrzmiało, bo jednak zarówno nasi artyści, jak i osoby biorące udział w tych spotkaniach, w dzieleniu się marzeniami, bo tak nazwaliśmy to snucie wizji o przyszłości terenów postoczniowych, marzenia do spełnienia, że jednak mamy nadzieję, że to miejsce, które pełni tak ważną rolę zarówno w pamięci, jak i w naszych sercach, nadal pozostanie takim bardzo ważnym punktem odniesienia, a nie tylko po prostu kolejną nową dzielnicą miasta. I mamy nadzieję, że sposób, w jaki ta dzielnica zostanie zbudowana, rozplanowana, nawiązywać jednak będzie do bogatego dziedzictwa materialnego i niematerialnego tam zawartego, a również, co było takim odkryciem i dotychczas nie było dyskutowane, i myślę, że dobrze, że jesteśmy właśnie w Parku Oliwskim teraz, że odkryliśmy podczas naszych dyskusji, a także podczas badań, które artyści wykonali, zwłaszcza artystka Tara Esville ze Szkocji, że ta stocznia jako zakład przemysłowy była bardzo zielona. Tam były aleje, tam były szklarnie, ogrody. Pamięć tutaj potoki, kanały. Tutaj właśnie wychodzimy na... A tytuł tego projektu to Memory of Water, czyli pamięć zawarta w kropli wody. Stoimy nad potokiem Parku Oliwskim, nad wodospadem. Myślę, że to piękna ilustracja tego tematu. A do tej pory jak gdyby w tych dyskusjach na temat przeszłości i przyszłości stoczni ten temat się nie pojawiał, że zielone dziedzictwo stoczni jest bardzo ważne, że w tym zakładzie przemysłowym było bardzo dużo zieleni, aleje drzew, ogrody, szklarnia, panie ze stoczni pracujące tam głównie hodowały róże, więc no był to też stoczniowy ogród i takie też pomysły w marzeniach artystów się znalazły, typu ogród i sad Solidarności na przykład, albo wędrujący ogród, czyli dzika roślinność, która sama się rozsiewa i wybiera miejsce, gdzie może rosnąć. Więc mamy nadzieję, że to niebiesko-zielone dziedzictwo stoczni też stanie się jakimś kierunkiem wyznaczającym rozbudowę tych terenów w przyszłości, zwłaszcza, że w dobie zmian klimatycznych to myślenie o ekologii, o zrównoważonym rozwoju jest bardzo istotne. Stąd myślę, że te marzenia do spełnienia, które często sobie ludzie tak mówią, a cóż marzenia, liczy się twarda rzeczywistość. Bez marzeń, bez wizji według mnie daleko byśmy nie zaszli i to właśnie dzięki artystom możemy te marzenia łatwiej śnić. Na przykład jest takie marzenie, by słynny żółty wiadukt, który łączy tereny postoczniowe z Aleją Zwycięstwa, żeby on się stał takim miejscem prezentacji sztuki, miejscem integracji mieszkańców. I tym na przykład już się zajmuje Instytut Metropolitalny. To jest taka organizacja z Gdańska. Już próbują zdobyć pieniądze, próbują wokół tej idei zgromadzić inne osoby. Więc mamy nadzieję, że te nasze pomysły będą żyć dalej swoim życiem i będą powoli, acz skutecznie wdrażane. I czekamy na odzew. Wiadomo, że po prostu jesteśmy teraz dosyć przez tej trudnej sytuacji i planowanie jest bardzo utrudnione, więc nasza praca teraz jest pewnie głównie taka koncepcyjno-organizacyjna nad dalszymi krokami, nad zbieraniem osób, które by chciały dalej działać w tym. Dziękuję, zapraszam do Stoczni Gdańskiej na spacer Memory of Water. Magda Zakrzewska-Duda, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. No rzeczywiście planować jest niezwykle trudno w tej chwili, ale marzyć jak najbardziej można w każdej chwili i bez ograniczeń. Też z takim planowaniem wiąże się taki rodzaj adrenaliny. To też może być nawet pobudzające twórczo. Tak, jeśli chodzi o adrenalinę, przede wszystkim bardzo dziękujemy za korespondencję z Wybrzeża. Pamięć wody. A szepty rzeki czekają nas już dziś po 20 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Tym razem przypomnijmy Państwu słuchowisko, które miało swoją premierę na początku grudnia ubiegłego roku w programie pierwszym. A jest to słuchowisko wyjątkowe, powstałe także w wyjątkowych okolicznościach. Upamiętniono nim stulecie powrotu Bydgoszczy do Polski. Niezwykłe słuchowisko, którego producentem jest Paweł Kranc, kompozytorem muzyki, która towarzyszy temu słuchowisku, Piotr Salaber. Oni także osobiście zaproszą Państwa do wysłuchania tej powtórki dziś wieczorem. Myślę, że też warto powiedzieć, że na początku XX wieku bydgoski port rzeczny był jednym z najważniejszych punktów międzynarodowej trasy wodnej. No proszę. I o tym także prawdopodobnie, ale w artystycznym wymiarze już dziś wieczorem na scenie teatralnej Trójki. Tymczasem pora kończyć dzisiejsze nasze spotkanie, dzisiejszy magazyn bardzo kulturalny. Michał Jakubik, Jakub Sadowski, nadredaktor Barbara Marcinik oraz Katarzyna Cygler i Piotr Majewski. Dziękujemy bardzo za spotkanie. I tęsknimy za panem, panie Sułku. Cicho, wiem.